veszélyben az emberiség. Meglepő helyről jött a NER ügyvédje. Itt hiszem meglepő. Megmutatjuk, hogyan ne egy tahó. Potyondi Edina mérges. Most milyen város köszöntsünk? Szerintem én köszönteném. De nem város, település, nem? Tehát bármit lehet. Városnak számít minden már. De ezt azt akartam mondani, hogy emlékszem, ez akkor... Ez városnak számít, ez mire alap? A Zsámbék az falu volt, nem egy nagy hely, de emlékszem, amikor várossá... Mi történik ilyenkor? Várossá... Város lesz. Szentelik. Mikor város lett Zsámbékból, akkor címet kap. Csomóan nem örültek neki, ezt Saba mondta, mert hogy akkor nem tudom, valami adó is egy kicsit más, meg nem tudom, mi változik attól, hogy valami községről város lesz, de hogy nem örültek neki. Én Nyergesújfalról hallottam, hogy azt mondták, hogy város lett, és akkor meg kell változtatni a nevét, mert mégse lehet Nyergesújfalú. És Nyergesújváros lett? Nem, azt mondták, hogy a Düsseldorf ezzel meg van elégedve, hogy Dorf. Ja. Lehet, hogy Nyergesújfalú is lehet falu. Bacsi, nem, kiskunmajsaiakat köszöntöm ma. De ez nem tudom, ez szerintem nem vicces a kiskunmajsai. De nem azért mondtam, hogy vicces. Ott is van egy néző, aki most örül ennek. Hát most ja, nem igaz, hogy nem azt hittem, mindig valami vicces nevű helyet keresünk. Amúgy ez érdekes, hogy ezen szoktam gondolkozni, hogy ugye vajon másoknak is olyan hülyén hangzanak, ha azok a falu nevek, ahol mi felnőttünk. Igen. És valószínűleg igen. Szomort, azt talán nem nézel, szomorú vagy. Igen, meg ugye Apple. De közben meg nálunk meg nincsen mégse bősárkány. Ez menő név. Ez szerintem kurva hülye név. Nagyon bősárkány. Nagyon menő név. És ráadásul ott van mellette szélsárkány is. Úgyhogy az még csak este lehet, hogy akkor legalább egy ilyen sárkányos falu van. Vannak menő nevek, az biztos. Majd egyszer megkeresek a leghülyébb nevét, meg a legmenőbb nevét. Ilyen turnamentet csinálunk, nem? Hogy továbbjutásos. És a végén kijön egy. Páty az nem hülye név. Pátyot szeretem. Páty is kurva hülye név. Jó, hülye név, de megszoktam, mert ott volt, onnan járt be egy csomó ember sulingba, meg ugye Pesten keresztül Pátyon kellett menni, úgyhogy nagyon sok órát eltöltöttem Pátyon, de általában buszon ülve. Szerintem a Tinnye is jó szar. Amúgy amiben van ki, vagy a Tinnyében nincsen ki, de akár lehetne is. Van egy csomó hülye név. De kezdjük el a bejelentéssel. Legfontosabb híreink. Pénteken 11 órától frissül itt a leírás, és kaphatóak lesznek a jegyek. Az évzáróra. Hát egy dupla előadást tartunk, lesz egy délután, meg késő délután, és egy after buli majd. Úgyhogy arra lehet jegyet venni. Nyilván külön jegy csak, az afterra. Igen, de úgy van, hogy mindegyik így el van, azt hiszem ketté az after, hogy nem tudom hány száz jegy van ott, meg hány száz jegy, mert a két esemény külön van, szóval egyikre nincs, nézzétek meg a másikon. Ott lesz a Cérnagyár, iszunk egy kicsit, beszélgetünk, aztán mindenki menjen karácsonyozni. Ez ne is ter. Lássuk többi egymást. Ja. De hát ez egy kicsi hely, nyilván mi is, bocsánat, hogy ha valakinek nem maradt jegy, ezzel nem tudunk mit kezdeni, majd máskor talán tudunk nagyobb helyet foglalni, de egyszerűen semmi nem elég. Azért Budapesten elég sokan néznek, szóval tényleg. De aztán lehet, hogy egy ember se vesz jegyet, ki tudja. Lehet, hogy csak én hiszem, hogy el fog fogyni hamar. Ez is lehet, csak vidéken unatkoztak ennyire. Csak abból gondolom, hogy ugye Pécsen elfogyott nagyon hamar, Budapesten meg még 10-20-30-szor annyi nézünk, valamit 100-szor, szóval. És kisebb hely. Ja, bár oda se csak pécsiek vettek. Ja, lehet, hogy jegyet. Meg örülnek emberek, hogy jaj, de jó, 22-én már hazajövök karácsonyra, és akkor még erre is elugrok, és aztán nem lesz egy, és akkor csalódott, és akkor mérges ránk, de hát nem tudok mit csinálni. Sajnálom. Ja, és még egyszer kiemelnénk, ha valaki kettőre vesz jegyet, a délutánira és a késő délutánira is veszélyet. Akkor nagyon fog unatkozni a másodikon. Már az elsőn is valószínűleg. Igen. De hogyha meglátjuk és megismerjük mindenkinek az arcát, akkor elverjük egy bottal. Ja, és nagyon drága. Amúgy annyira nem drága. Néztem ilyen. Ahhoz túl drága, hogy kettőt vegyél, hogy még egyszer megnéz. Azt néztem, hogy mennyi egy buli, mennyit lehet elkérni, te rájöttem, hogy valahogy meg kell szabni a gátakat itt az embereknek, de hogy néztem, és ilyen szilveszteri buli napjaink legnagyobb slágereivel trózenék, ha 6000 forint, meg ilyenek van. Akkor oda megyünk szilveszteresni. Igen. Azt akarod mondani? Nem, a Mága Zoli szokott koncertet adni, nem? Ez aztán még drágább. Meg azt már úgyis kifizettük. Az a lényeg, hogy 11-től a leírásban találjátok. Még valamit el kell mondani, egyelőre nem. Nem. Beef alakult ki. Beef! Ez ma friss, miatt elkezdődött az adáspont, láttam a Potyondi Edina posztját, úgyhogy onnan tudom, hogy ugye Potyondi Edina csinált egy videót, amiben hát Novák Elődről is szól, aki ugye felajánlotta egy évi képviselői jövedelmét társadalmi célokra, anyaotthonra, anyaszépségversenyre, mindenféle érdekes dologra. Amúgy tényleg azt hiszem, az egy kifejezetten jó dolog, hogy felajánlja az egy évi költségvetés, vagy mi egy évi keresetét. Ezt szerintem ki kell emelni, hogy ez megsüvegelendő, viszont azt, hogy te elkezdi ezt magyarázni, hogy kis van a szépségversenyre. Van erről egy videó? Valószínűleg van. Nézzük, mit mondott az előd. Felajánlom egy évi képviselői jövedelmet társadalmi célra, főként egy anyaotthon létrehozására, mely a válsághelyzetbe került várandós és kisgyermekes édesanyák részére biztosítana átmeneti otthont, ugyanis nagyon sok magzat gyermek azért nem születhet meg, mert az állam nem nyújt segítséget. Tudom, hogy sokat keresnek, de azért egy egész anyaotthon nem lehet ebből eltartani, gondolom. Hát mondjuk tételezzük föl, hogy az öreg Novák előd mondjuk megkeres havonta 7 millió. Annyit teljesen biztos. És akkor 24 millió. Hát jó. Amúgy ki lehet, tudja, lehet, csak kiegészíti jóval többet. Ja. Helyzetekben, amikbe számos édesanya kerül. Szívügyem a szívhangtörvény 2016-ban. De nekem itt már kezd sántítani, hogy itt nagyon kiállok az anyákért, de közben már is elkezdem nyomni a propagandámat az abortusz kapcsolatban, és nehéz már mostantól komolyan venni. Alapvetően is egy kicsit ilyen jó emberkedést érzek, hogy így kiállok sajtótájékoztatót tartani arról, hogy adakozok. De értem, hogy politikus, de akkor is van. Nehéz ezt így. És utána fél perc után már mondom a saját agendámat. Akkor éppen ezen hát a helyen. Igen. Jelentettem a képviselői mandátumomról való lemondásomat, akkor az utolsó képviselő indítványom Dúró Dórával közösen a szívhangtörvény volt, ami azóta éppen tavaly életbe léphetett, azonban nagyon sok magzat gyermek azért nem születhet meg, mert hiányoznak például azok az anyaotthonok, amelyek létrehozásával segítséget tudnánk nyújtani a magukat és az állapotukat terhesnek érző édesanyáknak annak érdekében, hogy... Azt hiszem, hogy ennek állapotukat sokkal inkább várandósnak, vagy akár már áldottnak is érezzék. Éppen ezért a karácsony közelettével is adakozásra is buzdítva, és bízva abba, hogy az állam is nagyobb hangsúlyt fog fektetni az anyaotthonok létrehozására és működtetésére, szükségesnek tartom az Anyaország Alapítványon keresztül egy ilyen anyaotthon jövő évi létrehozását és működtetését figyelemfelhívó jelleggel. A 2024. Amúgy ezt így meg lehetne csinálni normálisan, nem? Tehát, hogyha csak azt mondod, hogy na, tessék, figyelj, felajánlottam az egyévi jövedelmemet, mert basszátok meg, más is felajánlhatná, nem csak én. Nézzétek, ide utalom, itt ez fog vele történni, ide utalhatjátok ti is. Ilyen szempontból szerintem nem lenne ez ilyen... De basszátok meg, azzal győzne meg? Azzal győzne meg. Gondoltam. De itt tény, hogy azért jobban reklámozza magát ennél, úgyhogy nem ennyire tiszta ez. Képviselői tiszteletdíjam felajánlásából mindezek mellett még más társadalmi célú, hasonló tematikájú missziókat is szeretnék folytatni, úgy mint kismama szépség versenyt kett csináló jelleggel. Mire csinál kedvet? Valaki nem akar gyereket, azt mondja, hogy de várjál, van szépségverseny, és arra viszont már csak úgy tudok nevezni, hogyha kismama vagyok, úgyhogy na, akkor basszál meg. De jó, hogy el tudjak menni a szépségversenyre. Nem tudom, már mint ez a nőnek hozza meg a kedvét, vagy a férfinak. Nem tudom, olyan furcsa, nem? Kismama szépségverseny. A gyerek szépségverseny is furcsa, de a kismama szépségverseny is. Én értem, hogy a kismamák szervezik. Stepmom szépségverseny. Milf and Mülc. Stepsister szépségverseny. Az hogy van? Az hogy? Muszáj stepsisternek lenni? Most van anya szépségverseny. Hogyha egy kismama azt mondaná, hogy nézd, írtam egy csomó kismamának, csinálunk egy kismama szépségversenyt, azt mondanám, hogy hát jó, azt csináltok, amit akartok, de az, hogy valaki azt mondja, hogy figyelj. Azt láttam ki. Igen. Bikinis kismamák. De nem biztos, hogy bikinisek lesznek. Lehet, hogy csadorba lesznek. Lehet, hogy csadorba lesznek, bár erre nem olyan nagy az esély. Hát amúgy tényleg ugye itt demográfiai problémák vannak, és mindent be kell vetni. Lehet, hogy van, akinek ettől jön meg a kedve. Nem biztos, hogy annak az X százaléknak valószínűleg egy számjegyű a meggyőzésével fog a demográfiai kérdés megoldódni, akik a kismamákra izgulnak. És nem, tehát ehhez lehet, hogy konszenzus kéne, nem? Egy nő meg egy férfi között. Na jó, jó. Sok változós ez az egyenlet. Forintos díjazással, illetve társadalmi célú hirdetéseket, óriás plakát kampányokat. Na nem olyat, amilyet a kormányzat folytat, kormánytájékoztatás címén, valójában kormánypropagandát, hanem abszolút pártatlan és a magyarság legnagyobb problémáját, a demográfiát középpontba állítva szeretném megkérdetni, hogy a gyermekáldás és például a legférfiasabb dolog az apaság. Legalább ugyanolyan demagógnak hangzik ez is, még hogyha legalább nem is is egy pártnak a izéje, bár biztos ott lesz a párt logó, abban is biztos. Vagy a párt alapítvány logója. Igen, de hogy itt tartunk 2023-ban, hogy valaki a plakátkampányoktól azt várja, hogy több magyar fog születni. Én ezt első hiszem, hogy valaki ezt egy perc is komolyan gondolja. Igen, bár amúgy azt a pénzt is rakják az anya otthonokba. Meg a szépségversenyét is légy szíves. Bár nyilván hát ez még az ő pénze, úgyhogy arra adja, amire akarja. Szerintem az a rész, az amúgy egy érdekes felvetés, hogy ugye az emberek inkább úgy tekintsenek a gyerekre, mint áldásra. Ez nem olyan rossz koncepció, legalábbis én hallottam már olyat, hogy volt, aki el akarta vetetni a gyerekét, és aztán utána pedig mégis megszült, és nagyon örült neki, és azóta is nagyon boldogok, és nekik olyan helyzet volt, hogy ez így jól ki tudott jönni, de eleinte ő valószínűleg segített volna neki az is a döntése meghozatában, hogy tud beszélni olyanokkal, akik el tudják mondani azt, hogy miért jó, hogyha megszülöd azt a gyereket. Ebbe a diskurzusba, ebbe ez jó, hogyha sok oldalt hallunk. Nyilván az kéne, hogy ezek után dönthessen a kismama saját maga, mert szerintem az abortusz az egy eszméletlen trükkös kérdés. Nyilván itt nagyjából csak ilyen lelkiismereti kérdés, meg meggyőződés, hogy akkor honnantól számolod életnek, meg és akkor honnantól számolod gyilkosságnak, elképesztő bonyolult, és jelenleg nincsen szerintem egy ilyen széles körbe elfogadott ennél korrektebb dolog, hogy akkor az anya viselje a döntésének a felelősségét. Ha az ő döntése volt, és nem valami rosszabb körülmény miatt, de amúgy nekem az a fájó. Ja, nem, hát demagógia, amit megy, hogy a mi hazánk az egy párt, ami beterjesztett törvényeket, vagy hogy mindenki az ászlójára tűzte a kereszténység mellett, meg egy csomó más dolog mellett, de hát a család a fontos. Ugye a család, családbarát kormány, meg a szereptéről ki van írva, családbarát kormány, hogy a család, ez ömlik mindenhonnan, de közben meg azt érzed, hogy mindenki erőlködik azon, minden erejével azon van, hogy na, hogy tudnánk elérni, hogy hogy még több gyerek szülessen, vagy hát legalábbis megfogadjon, az emberek vállaljanak gyereket, de közben ennyi, amit... Hát, hogy a gyerek megszületéséig érdekes se, kérdés. Hát még addig se a megfoganás, igen, a megszületéséig érdekes, hogy megszületik, és onnantól magára van hagyva mindenki. Én azt érzem, hogy mintha egy ilyen sebb tapasztal próbálnának valami üszkösödést megoldani, hogy nem inkább a másik végéből kéne megfogni, hogy azt lássák az emberek, hogy itt ide érdemes gyereket vállalni, itt biztonság van, itt nem lesznek magukra hagyva, itt, hogyha a gyerek majd óviba jár, akkor lesz szovi, nem az van, hogy tele van az összes, vagy lesz suli, ahol nem a tesi tanár tartja a kémiát, van létbiztonság, nem kell félni attól, hogy nem tud milyen, hogy a gyerekének haját adni, és ez majd vonza magával azt, hogy az embereknek több kedve lesz gyereket vállalni, mert úgy érzik, hogy ez nem a létüket alapvetően fenyegető dolog, hanem ez egy olyan dolog, amitől nem kell félni. A mi hazánk is nál is hitelesebb lenne, hogyha csinálna egy kurva nagy családbarát programot, amiben benne lenne az, hogy a sulik és a tanárokat rendes fizetést adni neki, megbecsülni őket, több ovit csinálni, több ovonőt, stb. Ezen felül szerintem fontos lenne, hogy igen, az örökbefogadás intézményét is vagy átláthatóan rendbe rakni, amiket mondjuk ők ugye pont nem szeretik, hogyha mondjuk meleg örökbefogad meg ilyenek, de hogy én nagyon sok szinten lehetne. De ezen kívül is konszenzusos dolgok közül nagyon sokat meg lehetne csinálni. Nagyon, hát az, amit hogy nem csinálnak. Igen, amitől azt éreznéd, hogy mondjuk leraknadna a mi hazánk 200 oldalas doksit, ez kéne, hogy az emberek szívesebben vállaljanak gyereket, és ezeket kéne helyre rakni, és beterjeszteni ezeket, mert láthatóan a Fidesznél azért megszavaz a néha ellenzéki dolgokat, nem mi hazánkos dolgokat néha megszavaz a Fidesz. Még akkor is a mi hazánkosok nem. Nem azt látom, hogy ilyen hosszú távon, évtizedekben gondolkoznának egy hosszú távú tervvel, hanem plakáton hirdetik, hogy férfias apukának lenni, és akkor majd ez megoldja. Amúgy ilyen szempontból lehet, hogy egyet is értek a Novák előttel, hogy a magyarság legnagyobb problémája ez a demográfiai probléma. Mert hogyha azt sikerülne megoldani, amit most elmondtál, hogy akkor az állami szociális háló az legyen olyan szűkre fonva, hogy az ténylegesen segítse akár az, hogyha valaki egy nő úgy dönt, hogy egyedül azt mondja, hogy ő már pedig megszüli ezt a gyereket és felnevedi. És akkor nem tudom, van bölcsöde, van óvoda, van étkeztetés, van iskola, van ingyenes könyv, meg nem tudom, normális iskola van, nem kizárólag, nem iszonyúan leromlanak az esélyei a gyereknek, hogyha nem az elit iskolába valahogy bejuttatja a gyerekét, hanem a bármelyik iskolába megy el, nem feltétlenül szakképzésre próbálják irányítani a gyerekeket, hanem minél magasabb hozzáadott értékű munkára alkalmas tudást próbálnak fejükbe beleverni. Hogyha ez mindig megvalósulna, akkor igen, ez a demográfiai helyzeten is lehet, hogy javítana, amúgy egyáltalán biztos, mert minden országban, amúgy fejlett országok között, nálunk is ugye nagyon lelassult a népesség növekedés, ez egy világ tendencia, úgyhogy ezt nem biztos, hogy megoldaná, de az, hogy a gyermekvállalást amennyire lehet megkönnyítsük, és ezekkel a dolgokkal megkönnyítenénk, az abban igen, abban egyetértenék én a Novák Erőddel. Ha ezt mondanám, és nem az, hogy kismama szépségverseny. Meg amúgy itthon azért van, amiben már tényleg élen járunk, szóval nagyon sok a szülési szabadság, fél évig megkapod a fizudat, sőt, még többet is, hogy már kevesebbet kell azt hiszem adózni most már belőle. Négy gyerek után nincs adó. Ja. Aj, de jó a nőknek. De van adó. Nincs. SZIA nincs. Hát SZIA, igen. Nagyon sok ilyen hitel van, meg, szóval igazából így látszólag nagyon sok dolog megvan, ami előnyökkel járhat. Nyilván azt szokták mondani, hogy igen, hát hogy akkor pénzért vállal valaki gyereket. Összességében még úgyis sokkal többbe fog kerülni a gyerek, mint amennyi kedvezményt, meg hitelt, meg ilyeneket kapsz. Szóval azért nem azt van, hogy akkor megkapja az ember a pénzt, mert egy, hogy mondjam, ez inkább csak megkönnyíti, de nem pozitívra fogja kihozni a pénzügyi mérleget. Na mindegy, ezek megvannak, de úgy látszik, hogy ez nem elég. Úgy látszik a fiataloknak, meg akik gyereket vállalnak, nem csak az lehet a motiváció, hogy most hitel van, meg gyes, meg gyed, hanem lehet, hogy az is, hogy milyen az országnak az állapota, hogy mennyire érzi a, hogy mondjam, a biztonságot, az anyagi biztonságot, az egész országban a jövőjét. Szóval valami olyan dolog is hatással van erre, ami viszont nem csak a gyereket vállalni akarókra van hatással, hanem így ámblok az egész országra. És valószínűleg azt kéne valahogy javítani. De hát Ádám, nem tudom, milyen problémát tudnál itt most elmondani, amikor megszüli azt a gyereket, és utána már csak 6 generáció, vagy 5, és akkor már kiemelkedhetnek a nyomorból. Ha sikerül, ugye. Na mindegy, az a plakátkampány is egy ötlet, csak én úgy érzem, hogy egy, hogy itt szidni a plakátkampányokat, a kormányt, aztán egy olyan blöd plakátkampányt bedobni, azt érzem, hogy most ez sikerült kitalálni. De hogyha belegondolsz, akkor kicsit indítanak egy plakátkampányt, arról mindenki beszélni fog, nem? Ha már csak ezért is. De most nem a kormányzat, hanem a mi hazánk, akkor ez hírértékű. Ilyen szempontból lehet, hogy valamit elért. Mert mit kéne, hogy Facebook kampány? Társadalmi célú üzeneteket, óriás plakátkampányt, illetve a magzati életvédelmében, akár az örökbefogadást, mint opciót előtérbe állító társadalmi célú üzeneteket szeretnék meg. Szerintem az örökbefogadást nem a plakátokon kéne megoldani, hanem törvények szintjén. És lenne mit. Lehet, hogy csak úgy van, hogy az állam azt mondja, hogy ő tudja, hogy kiknek akarja odaadni ezeket a gyerekeket, csak azok tudja, közül senki sem. Nem. Hát igen, csak azok közül meg senki sem jelentkezik, akinek meg oda szeretné adni. Én nem tudom. De nyilván itt az, hogy hogyan lehetne segíteni az egyedülálló szülőket, hogyan lehetne, vannak ezek a gyermekotthonok, vannak az a árvaházak, meg minden, meg az örökbefogadás. Rengeteg szinten hallani egy csomó rém történetet, meg rossz tapasztalatokat, szóval ezt is helyre lehetne rakni, de ez se lehet egyik napra a másikra, ez egy hosszú távú gondolkozás, hogy szeretnéd ezt, hogy kinézzen, és akkor azt látnád, hogy ezek az állam rengeteg pénzt és energiát fektet abba, hogy ezek az otthonok rendben legyenek, nagyon jó nevelők legyenek addig is, amíg nincs örökbefogadva valaki. Később is mondjuk egy árva gyereknek így végigkövetik az életútját, mint amit mondjuk a Csányi Alapítvány megcsinál pár gyereken. Ez az állam feladata lenne szerintem, hogy később is azt a támogatást, amit egy szülő nem tud megadni, nem csak annak megadni, aki mondjuk árva, hanem annak is, aki teljesen olyan szülőkkel nő fel, ahol lehet, hogy mély szegénység van, ott se kéne elereszteni a gyerekek kezét, mert ha van szülő, akkor tök mindegy. Tehát nagyon sok feladata lenne az államnak, amikor ha azt látnám, hogy ezekben rengeteg energiát és gondolatot és pénzt fektet, akkor azt érzem, hogy bazdmeg, ezek nem csak beszélnek a családbarátságról, hanem tényleg csinálják is, csak úgy érzem inkább, hogy inkább csak beszélnek általában, és nem csinálják. És egyfajta társadalmi vitát is nyitni eszőnyeg alá söpört problémákról. A magyarság legnagyobb problémája a Mi Hazánk mozgalom szerint is a katasztrofális demográfiai helyzet, melynek megváltoztatása nélkül nem ugye a nyugdíjrendszer, de maga a társadalombiztosítás, sőt, az egész államháztartás összeroppanása fenyeget. Éppen ezért demográfiai fordulatra van szükség, amihez kétségkívül szemléletváltásra is szükség van Magyarországon. Bízom benne, hogy mások is követik ezt a példát, és kifejezetten fel is kérem a tehetősebb országgyűlési képviselőket, Gyurcsány Ferenctől kezdve Ungár Péteren át, például Rogán Antalig, számos képviselőt, hogy ajánlják föl akár egy évi, akár csak egy havi jövedelmüket annak érdekében, hogy... Gyurcsány Ferenc az felveszi a fizetését? Amikor a miniszter volt, akkor nem vette fel. Miniszterelnök. Miniszterelnök. Elég volt, amit elvitte. Szerintem csak felveszi. Létre jöhessen egy demográfiai fordulat. Bízom benne, hogy ha tesznek ilyen felajánlást, akkor azt kérem is, hogy ne valami belterjes saját, mondjuk szabadkönyves páholyuk részére tegyék meg, ahogy... Az összeskönyves elmélet, a háttérhatalom. Szabadkönyves páholy, bazdmeg, igen. Adj erőt. Én magam sem, például a Mi Hazánk pártalapítványa részére tettem meg ezt az felajánlást. De jó fej vagy. Hanem az Anyaország alapítványnak, ami is ahogy csak köthető, gondolom, hozzájuk. De amúgy az vicces lett volna, nem, hogyha egy sajtótájékoztatót tart, hogy felajánlom egy éves fizetésem a Mi Hazánknak, és így... Az Anyaország alapítvány részére, amelyre buzdítom is az adakozó kedvű, hajlamú és képes állampolgárokat, hogy az Anyaország alapítvány 117-308-208-144-10-es számla számára fizessenek be, amennyiben ők is ezt támogatnak is kírhatták volna. Ami célú hirdet. Nem, ezt nem értek. De ezt nem tudt, igen. A TikTokja fontosabb volt. Legesen egy ilyen anyaotthon létrehozatalát, hogy megszülethessenek az egyébként kívánt gyermekek Magyarországon. Na jó. Sponzi time! Talán hallottatok már a Voltról. Voltkot Hókusz. A Voltnak van idén karácsonyra egy... Ha már az adomány, tényleg. Igen, nem csak a Novák előd adományoz idén karácsonykor, hanem bármelyik őtök megteheti a Volton keresztül, hogy a Vörös Keresztnek adjon egy kis pénzmagot. Nem kell felajánlani az egyévi fizutokat. Hát vagy akinek ennyi az egyévi fizúja, az felajánlhatja végül is 10 000 forintot. Mondjuk Novák elődnek nagyon sokáig kellett volna nyomnia, hogy ez itt beteljen egy évi fizetését. Innen nézve nem is kevés pénzt. Ugye? Na jó, itt december 26-ig tudtok adakozni. Hogyha úgyis felmentek a Voltra, akkor ezt le tudjátok csekkolni. Ti is lehettek olyan jó emberek, mint a Novák előtt. De nektek nem kell a sajtótájékoztatót tartani, elég csak a Voltra felmenni, és ha már úgyis rendeltek, nem tudom, 10 000 forintért valami kaj... Mellette oda lehet csapni egy 1000-est a Magyar Vöröskeresztnek, és akinek pedig igazán terhes a lelki ismerete, az, az akár 10 000 forintot is. Vagy programozó. Vagy igen, vagy nem veri földhöz az a 10 000 forint. Amúgy mindig az van, hogy a adakozás így nem tudja az ember hol kell, mit csinálni, adna amúgy, meg minden, de ért, figyelj, ez így viszont tényleg elég egyszerű. Igen, meg hogy akkor én most elmenj ilyen cipős dobozt összerakosgatni, és akkor kivel... Jó, az is csak mennyivel több energiabefektetés, de itt meg csak úgyis ott vagy a Volton, és akkor rányomsz, és akkor kész is vagy, és utána... Ja, nem lehet arra hivatkozni, nincs időd. Igen. Kész az instant lelki feloldozás. És a Vörös Kereszt, úgy tudjuk, most mondják a fülemre, hogy ők nem csinálnak kismama szépségversenyt ebből a pénzből. Hát akkor viszont... Akkor te nem fogsz adakozni. Igen. A linket megtaláljátok a leírásba, meg hogyha felmentek az apra, nyilván ott van. Ha meg valakinek még nincs volt, akkor regisztráljon, és akkor használja a Fókusz kuponkódot, és akkor eszetlen jó meglepetések várnak rá. Például az, hogy adakozhat. 26-áig. Szóval, hogyha karácsonykor otthon úgy keltek, hogy adakoznátok, még akkor is megtehetitek itt. Jó, van ez így. Nézzük, és utána nyilván a Lipsi Edina csinált erről egy videót. A Lipsi Edina? Lehet, hogy így ismeritek. A Lipsi Edina. A Lipsi Edina csinált erről, és nem tetszett minden. Mondjuk mi is mondtunk pár dolgot. De úgy látszik, hogy sokszor mondtak ezt-azt, de a Dúró Dórának az most átütött az inger küszöbét. Mi fáj ennyire Pottyondi Edinának? Hát az élet, mint minden Lipsinek, bazzeg. Novák előtt felajánlotta egyévi képviselői jövedelmét társadalmi célokra, főként egy anyaotthon létrehozására. Azt gondolná az ember, hogy ez tényleg az, amiben nem lehet belekötni, de... Hát igen, azt gondolná, ezért csinálják. Szóval ez nekem mindig elnézi, hogy olyan, mint a Fanka számok, amikor arról szól, jaj, de szép az élet, szeressük egymást, és akkor így... Hát te is hivatkozol. Igen, de ez az a feeling, nem? Az. És akkor most erre ma azt mondod, hogy szar, mert az, de hogy akkor mégis akkor utána, igen, akkor nem tetszik a szeretetőzés, nem az nem tetszik a szám túlgája, de érted? Amúgy szép dolog tényleg felajánlani, ezt aláírom. A magyar online világ Lenin lányának egy csúsztatásokkal teletűzett videóban természetesen még ezt is sikerült. Pottyondi Edina ugyanis mindenen is gúnyolódik, amúgy ezt szerintem egy politikushoz nem méltó azt mondani, hogy mindenen is. Ezt tudod, kihez illik? Egy első éves büfészakos hallgatóhoz. Ja, igen, az inkább az a feeling. Miért maradna ki az a politikus, aki saját anyagi forrásaiból is áldoz a családi életforma népszerűsítésére célul tűzi ki, hogy emeljük az anyák önbecsülését és segítsük azoknak, akik valóban rászorulnak. De hogy egy politikusnak lehet, hogy akkor mindenféle törvényeket kéne beterjeszteni, ami ezt segíti meg minden, de hát fontosabb, ugye úgy látszik, hogy mondjuk nehogy valaki meg tudja nézni a buzikat a múzeumban. Megnézni? Ja, oké. Ja, durva. Potyondi Edének, van-e bármi, ami ezen a földön szent? Van-e olyan érték, ami nem tesz gúnytárgyává, mert az anya otthon létrehozása nem ilyen? Tényleg sajnálom, hogy a kismama szépségverseny fotópályázatát két mondaton belül eljut a felnőtt filmekig és a perverzióig, de ennek az akciónak egész más üzenete van. Azt mutatja, hogy egy várandos nő is érezheti magát szépnek, vonzónak, nem a csajoskodás miatt, hanem mert édesanya. És ez minden mást felülír. Ez a nőiség kiteljesedése. Az már csak haba torta, hogy Novák előtt nem beszél 14 órás vajudás utáni szelfizésről a videóban. Nyilván rossz indulatúan. Mégis azt a látszatot kelti Potyondi, mintha így lett volna. Ugye nem értik azt a műfajt, hogy viccel. No, de az Edina gúnyolódik. De igen, de ez értik a viccelődés műfajt, hogy attól lesz vicces, hogy eltúlza a dolgokat. Az a vicces rész. Az ők így veszik a politikát. Hát... Ez is attól lesz vicces, hogy mi hazánk bekerül a parlamentbe. Amikor egy stand-upos mond egy sztorit, az sem mindig igaz teljesen. Micsoda? És talán az egész előadásának a legalja, amikor kemoterápiásokhoz és demensekhez hasonlítja a kismamákat. Ez nem pont így történt. Mondjuk emlékszem, hogy ott nekem is felszállt a szemedekem. Legközelebb kiket frusztrál halálba előd? Hm? Jövőre mit szervez majd? Szépségverseny kemoterápiásoknak? Vagy bikini bemutató demenseknek? Nem csak a várandósokat, hanem a betegséggel küzdő embereket is megalázza. Túlment egy határon, vagy inkább minden határon. Rambó, szőr, autósport, fegyverek. Ezek jutnak a videó készítőjének eszébe a férfiasságról. Nekünk pedig igenis az apaság. Felelősségvállás. Ez is ugyanolyan jó emberkedő ez a poszt egy kicsit nekem, mint a Novák előtt nyomott, hogy most direkt úgy csak, hogy mintha amit viccből mondott, ezt is komolyan veszem, mert így jobban hangzik, amit mond. De nyilvánvalóan mindenki tudja, hogy mi volt abból a vicc, vagy mi volt ezzel a gond, na mindegy. Nem mindenki, de lehet, hogy a Dúró Dóra se. De amúgy igen, egy országgyűlési képviselőtől annyit tényleg el lehetne várni, hogy ilyenkor a valódi vitapontokra reagáljon, hogy mondjuk tényleg jó-e, hogyha valaki a saját férfiasságát akarja megélni, és ezért egy új életet segít megteremteni, de hív egy lelket. Igen. Ugye? Hogy a férfiasság megélése aztán nem ebbe kéne feltétlenül, hogy kifejeződjön. Én nem tudom. Szerintem az nem volt egy védhetetlen dolog, hogy azért vállaljon a férfi gyermeket, vagy azért akarjon gyermeket vállalni, mert szereti azt, akivel van, és vele szeretne fölnevelni egy gyereket. De ettől függetlenül amúgy lehet férfias dolognak tekinteni akkor is az apaságot. Ezzel sincsen probléma. De azt magam részéről kifejezetten allantásnak tartom, hogy valaki csak bírálja másikat, ám felmutatni valami keveset tud. Arról nem találtam ugyanis semmit, hogy Potyondi mit tett eddig a nehéz helyzetben került anyákért vagy gyermekekért. Mondjuk ilyet kereshetnék a mi hazánknál is, és nem biztos, hogy találnék ilyen szavak. Vagy ja, most ez a felajánlás, és akkor most már jó. De ez a felajánlás, ez azért ne csináljunk úgy, ez az adófizetők pénzének a felajánlása. Na jó, igen, bár az tény, hogy ezért ugye megdolgozik elvileg a Novák előtt. Hát nem annyira tény számomra. Hát van x százalék ember, akik őt így bejuttatták, ja. És akkor az ők érdekeiket elvileg képviseli. De ez szerintem nem egy jó vitapont, vagy nem egy jó vita alap, hogy azt mondod, hogy majd, hogyha a Potyondi is tesz ezekért a nehéz helyzetbe került anyákért, vagy felajánlja egy éves állami, vagy milyen iszét, igen, megfizetését, akkor majd magyarázhat. De ez nem így van, hogy csak akkor lehet magyarázni, hogyha pontosan ugyanazt megcsinálod. A politikusnak nem fontos lenne, hogy mondjam szépen, de hogy pénzt mindenki fel tud ajánlani. De a politikus sokkal többet tudna tenni. A plakát kampányt is tud bárki csinálni, a politikus törvényeket tud előterjeszteni. Szóval én pont azt várnám tőlük, hogy valami tervük van erre a dologra. Amikor azt mondja, hogy plakát kampányt csinál, akkor azt hiszem, hogy nekik nincs tervük, ez nem terv. Ez pont, hogy ez az, amit meg tud csinálni egy bármilyen gazdag ember, de egy politikusnak legyen valami hosszú távú terve, amit így megmutat, hogy figyelj, ezt gondolom, ezeket kéne fejleszteni, ezeket a törvényeket fogom beterjeszteni. Ez lenne a lényeg. És pont ez a lényeg hiányzik ebből az egész. egészben. Igen, abban egyetértek, hogy kell, hogy legyen víziója egy politikusnak, és pedig már épp vitatkozni akartam be, de rájöttem, hogy akkor ugyanazt mondod, amire én is gondolok. De hát hogy történhet az, hogy hány éve vannak a parlamentben? Azért nem tegnap jutottak be, és ez egy annyira fontos dolog, ezt előtte soha nem jutott eszükbe. Vagy az volt, csak erről nem tudunk, hogy folyamatosan nyújtják be ezeket a törvényjavaslatokat, és nem fogadja el a hát a valahogy kormány, más törvényjavaslat. A Fidesz többség. De igen, érdekes, hogy sokkal többet hallottunk könyvdarálásokról és múzeum látogatásról. A média miatt. Edina is válaszolt erre, úgy látszik, nem hagyta szó nélkül. Dúró Dóra, hazánk első számú házmestere és feljelentője indulatos sajtóközleményben kérte ki magának, hogy merek gúnyolódni Novák család legújabb politikai kampányán, amire férje egy évnyi fizetését szánják. Ez a marketing gesztusa az a céljuk, hogy a bárányperbe bújtassák az aljas politikai programjukat, ami korlátozza a családok örökbefogadását, ami megalázza az abortuszra kényszerülő nőket, ami gyűlöletet szít a meleg emberekkel, vagy éppen a cigány gyerekekkel szemben. Mondjuk ezt nem tudom, hogy itt pontosan mikre utal. Hát nem tudom, hogy milyen politikai programjukban hol van korlátozza a családok örökbefogadását. Az biztos, a meleg emberekkel szemben egy gyűlölet szítás, ez biztosan az abortuszos témák. A családok örökbefogadása az a meleg emberekre is, ugye? Jó, mindegy, nem ismerem a programjukat. Abban nem megyek bele, hogy miért beteg ötlet a kismama szépségverseny, és miért áll szent ez a fajta jó emberkedés. A videómban elmondtam. De Daráló asszony egyik megjegyzését szeretném kikérni magamnak. Így fogalmaz az országgyűlés alelnöke. Magam részéről kifejezetten alantasnak tartom, ha valaki csak bírálja a másikat, ám felmutatni valami keveset tud. Arról nem találtam ugyanis semmit, hogy Potyondi mit tett eddig a nehéz helyzetbe került anyákért vagy gyermekekért. Egyrészt én nem politikus kollégina vagyok, ha jótékony abból nem feltétlenül gyártok tartalmat. Peti, üzenni akarsz valami? Vagy csak a kopogó szellemek. Másrészt szeretném felhívni a képviselőasszony figyelmét, aki még soha egyetlen másodpercet se dolgozott a politika világán túl, ahogy a férje sem, hogy csak a legutóbbi strandfesztivál. Csak a legutóbbi stand-up előadásomra több mint 25 ezer jegyet adtunk el. Csak ebből az egy tételből több mint 27 millió forintot fizettem be az államkasszába áfaként, és akkor nem beszéltem a többi adóról és járulékról. Nem kivettem, mint a daráló házasper, hanem ennyit raktam be. Hozzám hasonló adózók millióinak befizetéseiből épülnek utak, működik a szociális ellátás már amennyire. Ebből a Mészáros és Tibolc, ebből van a rendőrnek, az ápolónak fizetése. És kedves Dóra, ebből kapod a havi 3 milliódat, amivel jobban túl vagy fizetve, mint az NB1-es labdarúgók. Férjed havi 2,5 milliójáról nem is beszélve. Annyit kérnék, hogy csak simán köszönd meg, és ne oktasd ki adakozásból. Ha egyszer majd találtok rendes munkát, és az így megkeresett pénzből nem szavazatokért és lájkokért jótékonykodtok, na majd akkor lesz némi erkölcsi alapotok mások számon kéréséhez. Akkor sem lesz helyes, de legalább nem lenne ennyire gátlástalan és cinikus. Szörnyetegek vagytok! Mondtam, ez utolsó mondat miatt úgy éreztem, hogy az Edina egy kicsit mérleges amúgy. Valószínűleg igen. Nem kedveli a mi hazánkot. Amúgy tényleg hozzátenném, tehát csinyó szívem mindig megdobban, amikor azt mondják, ugye, hogy bár amúgy alapvetően egyetértek azzal, hogy aki kizárólag politikából élt egész életében, az valószínűleg több hasznot húz a társadalomból, mint a társadalom belőle. Ettől függetlenül az állami fizetés az ugyanúgy fizetés. Faszomba. Nem tudom megvédeni a saját részémet érvemet. Védd meg. Nem, az a problémám, Ádám. Védd meg, Csoki, védd meg a csinyókat. Az a probléma, de a csinyókat könnyű megvédeni. A csinyók azok elméletileg ugye szakmai. Mert amúgy szóval neked is felszokták, hogy te is az államtól kapod a fizetésed, de ne keverjük már össze a politikust, bazdnek az orvossal, tűzoltóval, meg a rendőrrel. Meg a csinyóval. Ezek teljesen más munkák, mint a politikus. A biznisz demokrácia, amit például ők is folytatnak, hogyha bazdnek egész egyszerűen nem lehet őket eltakarítani. Onnan. Nincs új Mi Hazánkos, nincs új DK-s, nincs új LMP-s, új Párbeszédes, új MSZP-s, mindig ugyanazok az arcok, ugyanazért a 3 millió forintért pályáznak, és direkt ezért nem is engednek senkit oda maguk mellé, mert még a végén a zsíros bedönt egy kicsit távolabb kerülnének. Amit meg akartad védeni őket? Igen, de ezt mondom, hogy nem minden ördögtől való, amiben állami pénz van, nem mindenki egy élősködő pióca, aki állami pénzből él. Csak a meg tanárok, tehát az állam, igen, a tanárok egytől együnk, meg pedofilok, kivéve ugye a pap tanárok, mert ők nem. Tehát az államnak végzett munkáért kapott fizetéssel nincsen semmi probléma. Sőt, még hogyha valaki ugye egész életében az állami szférában dolgozott, azzal sincsen semmi probléma, nem úgy, mint hogyha valaki egész életében politikus, és csak ebben dolgozott. Mindegy, ez csak nekem a veszőparipám szerintem, és csak ezért jutott erről eszembe. Az Edina is itt a politikusokról beszélt nyilvánvalóan. De... gondolkozom, hogy ez hogy lenne csoki. Mert szerintem minél tovább politikus valaki, lásd Orbán Viktor, aki már ezt nyomja 30 éve, hogy annál messzebb kerül a valóságtól, és tényleg aki 30 éve csak ilyen politikai dolgokat lát, és politika szemszögéből látja a világot, nagyon eltorzulhat a képe a való világról, a gazdaságról, mindenről. Az, hogy még életében meg se kellett próbálni a politikai kereteken kívül megélnie, ebből a szemszögből nézni a világot, az szerintem nem egészséges. Meg aki 8 év alatt nem tudja így megvalósítani, amit meg szeretne. Nem azt akarom mondani, hogy 8 év alatt bármi megvalósítható, de 8 év alatt valódi hatást lehet elérni. Utána szerintem nyugodtan el lehet menni 4 évre dolgozni. És amúgy ezt is ki lehet játszani. Persze, lehet azt mondani, hogy a pártalapítványhoz elmegy dolgozni, és aztán utána visszatér, magának. Vagy kap egy kastélyt. Biztos ez is ennél bonyolultabb, de valóban ez jó lenne, hogyha a politika az nem egy ilyen kaszt lenne, amiben valahogy be lehet kerülni, és aztán utána lehetetlenség kiesni belőle. Emlékeztettek rá, hogy Orbán dolgozott Mikulásként, szóval... Nem szégyen csinyónak lenni, viszont amúgy politikusnak se lenne feltétlenül szégyen lenni. Igen, nem lenne muszáj, csak úgy tűnik ebben nem az országban, hogy muszáj lenne. Szégyen teljesnek lenni politikusként. Hát úgy látszik, még nem szólt nekik senki. Na de... Néztem a Média Egyen, hogy elvesztette az Index főszerkesztője az év egyik legszürreálisabb perét első fokon, és az történt, hogy ugye volt valami pletyka, meg terjengtek dolgok, hogy a Index főszerkesztőjét nem biztos, hogy beengedik Amerikába. És akkor rákérdezett a Média Egy, hogy akkor ez most igaz-e, vagy sem, és akkor ő válaszolt, hogy nem. És akkor ez volt a cím, hogy a Index főszerkesztő mondta, ugye sem én, sem a feleségem nem vagyunk kitérni az Egyesült Államokból. Ez volt a cikk címe. És beperelt őket az Index főszerkesztője, hogy helyreigazítást kér. Ők nincsenek kitiltva az Egyesült Államokból. Azt hiszem, azért már, hogy mégis ki vannak tiltva. És akkor egy-egybe leközölt a Média Egy, hogy mit írt az Index főszerkesztője, és beperelte. De minek ér helyreigazítást? Azt hiszem, nem derül ki? Ezért, hogy helyreigazítsak azt, amit amúgy is írtak a cég. Nem, azért írják, hogy szürreális az egész. És akkor mégis hát, és akkor védekezett a Média Egy, hogy igazából amit helyreigazítást kérnek, azt írták ők. Most egyelőre így döntött a bíróság is, de hogy emlételeg a Média Egyet az Index szereti perelgetni mindenféle dolgokért. Nem a folyamatosan. Nem az egyetlen ilyen perük, úgyhogy vegzálják őket mindenféle módszerrel az indexesek. A Média Egy az ilyen nagyon meta, a médiáról szóló hírek vannak benne, és vajon ki az a ügyvéd, aki ezeket folyamatosan vállalja, ezeket, mondjuk ezt a pert is? Ki az, aki az Indexnek ezt vállalta, hogy ő ezt a peret majd viszi? Nem a Schiffer. De. Nem a Schiffer, hanem az a másik gyerek a Schiffer mellett. Schiffer és társai ügyvéd írodán keresztül Pál Völgyi. Igen, Miklós. Mostanában nagyon sokat szoktak, de hát a Schifferék nyomják ezeket. Amúgy nem tudom, hogy iszét, tehát, hogy ezek mennyire meg ilyen a felfújt Schiffer dolgok. Képviselt a DK-s pernél is ezért. A Mi Hazánknak dolgoztak most valamit, de az is valami 700 ezeres megbízás volt. Szóval nem egy ilyen iszonyú pénzkifolyatásnak tűnt. Szerintem egy kicsit túl van így lihegve. Attól még szerintem furcsa ez az egész. Hát furcsa, meg érdekes most a Schiffernek a helye a közbeszédben, az egészen biztos. Micsoda, a Rácsonyi Földi Juditot képviselte? Igen, a Válasz Online elleni perben, amiért a Válasz Online a DK-s politikus offshore kötődéséről írt. Valamiért, hogyha egy csomószor képviselik a politikusokat, meg a nem tudom kiket, hogyha a sajtó ellen kell mindenféle pereket nyomni. Hát, de ez lehet, hogy ez csak egy üzleti modell. Amúgy nem szép. Érdekes. Nem szép. Annak, akinek nincs igaza, és hogyha még valaki egy büdös geci is, még őnek is kell nyilván jogi képviselet. Nyilván egy ügyvédnek nem kell mindent elvállalnia, de hát ez a piacról érés is lehet, Ádám. A politikai piacról. Lehet, hogy muszáj ilyeneket vállalniuk, de hogy amikor beperelik egy újságot, hogy helyreigazítsa azt, amit írt, igazítsa helyre azzal, amit írt, Furcsa dolgok vannak itt. Az a lényeg, hogy a Média Egy is kapja az ívet, meg ezek az indexesek úgy látszik, hogy nem tudnak, valamiért nagyon, nagyon zavarja őket a Média Egy. Na mindegy, az Index is, az is egy szomorú história, ami történt vele, és úgy érzem, hogy minden évben egyre süllyed az Index színvonala. Randizási illemtan tahó férfiaknak. Na végre egy cikk, ami nekünk való. She Life megint bedobta izé ChatGPT-be, hogy miről akar egy cikket, és kidobta ezt. És ugye megint nem lehet beközelíteni, rohadt szab. Kedves férfiak! Az elmúlt időszak randizós, párkeresős tapasztalatai készítettek arra, hogy megírjam ezt a levelet nektek. Múlt is a férfiaknak szólt a levél, vagy a nőknek? Akkor is a férfiaknak, szinte. Mindenek előtt szeretném határozottan leszögezni, hogy a normális értékrendű, intelligens férfiak a lentebb kifejtett problémákba bele sem futnak. Nyilván mindenki azt hiszi, hogy ebbe a kategóriába esik. Igen, én szerintem én normális. Én is normális vagyok, meg ti is, de van, aki nem. Tudjuk, hogy ki nem az. Igen. Ott néz. Hát, én... Szégyen van. Elég beteg nyomorult vagy, de... Mikor fürdöttél utoljára? Miért fürdesz ilyen sokat? Illetve, hogy a férfiak jelentős része ugyanúgy gáznak tartja a következő viselkedési formákat, mint mi... nők. Mindemellett azzal is tisztában vagyok, hogy közülünk is sokan hasonlóan, vagy még szégyen teljesebb módon képviselik a szebbik nemet, ami őszinte sajnálattal tölt el. Ez a cikk most nem rólunk szól. Úgyhogy kedves férfiak, pontokba szedtem nektek a javaslat csomagot, hogy jó legyen a kapcsolat. Na gyerünk! A megbeszélt találkozót csak életbevágó okokból mondjuk, de... Fia, ez jó tipp, hogyha valamit lemondasz az utolsó pillanatban, akkor valami jó kamut kell kitalálni. Ez bárkivel szemben egy tartató dolog, nem? Hogyha megbeszéltek valamit, hogy találkoztuk, akkor esetleg tényleg találkozzatok. Ha már eljutottál valakivel egy találkozó megszervezéséig... Nem, ez... Ja, igen. Megérdemel annyi tiszteletet, hogy nem mondod el a mondva csinált indokkal a randit. Ha nem akarsz találkozni, ne beszéld meg, ha már megbeszélted, menj el, legfeljebb nem szervezel második randit. Ezt alá tudom érni, mert még én is ki vagyok azoktól, hogy bizonyos felnőtt emberek, most így gondolok valakire, meg több ember is néha, de hogy így nekem mindig is egy ilyen fájó pont volt, amikor az emberek így utolsó pillanatban mondanak a dolgokat. Valami hülye indokkal aznap, hogy ja, ez ma lesz, valami így triggerel engem, az a dolog, hogy felnőtt emberek így nem tudják beírni egy naptárba például, hogy lesz valami, és nem tudják megjegyezni, és akkor aznap jut eszükbe, hogy mégse jó nekik, én ettől teljesen ki tudok készülni. Velem annyiszor fordultak már elő ilyenek, hogy én sokkal megértőbb vagyok ezzel kapcsolatban, de attól még azt én is tudom, hogy ez elég nagy tiszteltlenség, úgyhogy hát mióta van normális naptár, egy okos telefonon a zsebemben, azóta igen. Úgy érzem, hogy ez egy sokkal tarthatóbb dolog. Hát igen, de amúgy ilyen randinál, most itt ez első randizás, meg ilyenek, ott viszont hát figyelj, ott ember-embernek farkasa. Szóval emlékszem azokra az időkre, bazdmeg. Randis időkre. Ez katasztrófa dolgok, ezek ilyen Tinder randikra, így elmész, ott van egy ilyen tahó, ajjaj! Igen. Saj szemszögéből mondod? Igen. Jézusom, mond valami szar poén. Csaki, elmegy a Tinder randira, most akkor még beszélgessünk pár órát, hogy megyünk dugni, vagy mi lesz, mert most nem azért jöttem, hogy cseveg részünk, azt tudok, a barátom, így mentél? Soha nem így mentem el. De mégis azért, bazdmeg, ez semmilyen következménye nincs annak, hogyha nem mész el. Jó kis kínoskodás, az mindig jó. Hát ahelyett inkább otthon maradni és törölni a kontaktot. Olyan is volt. Nekem volt olyan, hogy valami csajjal megbeszéltük, hogy ja, akkor találkozunk, így ott álltam, nem jön, jó, mindegy, akkor hazamentem, úgy már nem is írta neki többet, és akkor egy ilyen pár heti rám ír. Pár hete? Most? Ez ilyen évekkel ezelőttről. Ja, hello, izé. Ja, akkor mikorra beszéltük, meg ezt írta? Hú, most, de még ott vagy. Késtem. Igen, azóta ott állok, 3 éve, baszony. Nem tudom, mit írt, de valami is olyan érdekel. Most ilyen, már érdeklet, hogy híres youtuber lett. Hogy a Feri azt mondta, hogy igen. Most már hirtelen. Hát így. Írd meg neki, hogy hát erről lekéstél. Hát így. Igen, nem ő volt az első ilyen, ja. De lassan elfogynak, úgyhogy... Lehet, hogy tényleg csak elfogytak, így újra elért hozzád. Elfogytak a férfiak Budapesten. És már elfelejtette, hogy veled megbeszélt. Csak akkor ott látható, ugye... Ott van a beszélgetés. Ott van a beszélgetés, hogy hello, hol vagy már? Ja, nem, amúgy, de lehet, hogy az félreértés is volt. Jól emlékszem, akkor azt mondta, hogy majd még ír, és akkor... De hát, bazdmeg, na mindegy. De te már ott voltál az ajándékcsomag a ház előtt. Igen, úgy volt. Lenyomoztad, hogy hol lakik, elmentél az ajándékcsomaggal, és aztán még nem jelenik meg. De az ajándékcsomagot mindenki úgy érts, hogy amit a boltba lehet venni, az a kosár, amit el van minden szarral, de ilyen teljesen őszintétlen. Találkozóról ne kés, bazd meg, el is menjek, ne is kések, azért ez már tényleg mindenki a teteje. Nem 5 perc sem fér bele, azt írja, azért csak belefér 5 perc. Hát, manapság nem, már. Jó, de nem ízik. Könyörgöm, legyetek már egy kicsit úri emberek. Nem érdekel a buszmenetrend, vagy hogy pénzt vettél fel az automatából, egy nőt semmilyen körülmények között sem várathatsz meg. Nem, egy embert! Egy embert! Úgyhogy a nő se késen 5 percet, hogyha ezt ő is elvárja. Hagy férjem már bele, hát bármi történet Budapesten, amikor tényleg néha egyszerűen csak nem mennek buszjáratok, lehal a metró, dugó van, lehet, hogy egyet türelmesebbek. Nem tudom, Ádám, lehet, hogy ez ilyen, tehát már te is hozzá vagy ehhez szokva, de valójában amúgy, meg én is így működöm, de valójában lehet, hogy úgy kéne minden utat megtervezni, hogy ilyen 5-10 perc előbb érkez oda, és akkor biztosan odaérsz időben, és nem is kell sokat várnod, még hogyha előbb is érsz oda. Jó. Meg amúgy az se baj, hogyha olyan helyre szervezed a randit, ahol nem borzalmas dolog ott lenni, nem? Tehát mondjuk egyedül is ott be tudsz így ülni. Ja. Ha már sajnálatos módon eljutott eddig, hogy mégis meg kell váratni egy hölgyet, na, most már hölgyet. Nézd, ott vár a hölgy. Nézzük, ekkora szája lesz akkor is, amikor fizetni kell neki is a randin. Akkor azt a lehető legudvarisabb módon, sírva röhögős emojik nélkül, sűrű bocsánatkérése közepette közöld a másikkal. Érdekes, ez úgy tűnik, mint egy randi története, és minden frusztrációját kiírja most ez a cikkíró, hogy valaki... Ez az uhany alatt mit kellett volna mondani, ugye? Mint ahogy tegnap már hallottuk. Amúgy, aki sírva röhögő emojit küld, alapból az... az ne küldjön inkább. Főleg, hogyha bocsánatot kérdez, szerintem ez valóban ez egy jó kérdés. Plusz pont, ha útközben megállsz, és egy fél perc alatt kiengesztelő virágot veszel. Kés még többet? Amúgy szerintem annál modorosabb, hitványabb dolog nincs, hogy megérkezel 5 perc késéssel, és egy szálvi, a 6 perc késéssel. Első randi virág, az nem, nekem az... Nekem az nem. Ez olyan red flag, mint hogyha egy ilyen véres kés tenne nála. Én nem. Én, hogyha lány lennék, és valaki megérkezne késéssel, és hozna egy virágot, azt hiszem, első randira hozna virágot, pont. Nem tudom, milyen lánynak lenni, azt felállnék, és kimenni. Peti most nagyon mérges. Peti teljesen kimenni. Azt mondja, hogy szerinte ez a minimum. Hát igen. Annyi szár rózsát kell vinni, ahány percet késsel, nem? Ahány üzenetet váltottatok előtte. Majd, és azt mondani, hogy boldog hétfordulót, hogy egy hete beszélj. Azt kérdezni, hogy oda megyek 20 perc késéssel, és így itt egy rózsa beszélünk. Na kezdjük el. Odahajítod. És azt mondja, hogy végre, Dani Su már is jobban van. Úgy kezelnek, hogy szeretem. Amennyiben a helyszínen élve azzal szembesülsz, hogy a hölgy nem volt hajlandó megvárni, 5 perc. Nem háborodhatsz fel, és nem írogathatsz számon kérő üzeneteket. Ez felnőtt emberek beszélgetnek, lehet. Inkább füledet, farkadat behúzva kérj bocsánatot újra. Bocsánat. És ha valóban fontos számodra az ízető, akit ugye nem ismersz, akkor próbálkozz meg egy másik randi leszervezésével. Jó, hát ez jó. Ez nem kell játszmázás. Például az, hogy ha késik, akkor hazamész, hogy és akkor majd kérjem bocsánatot, vagy hozzon virágot. Például ilyen játszmák nem kell. Légy őszinte, nem mozdulj rá a barátnőjére. Hát elég specifikus lett így a végére. Amennyiben túljutottunk az első buktatóson, valami lesz a következő randi fázisban vagyunk. Könyörögve kérünk titeket, kedves férfiak, mellőzzétek a játszmázásokat. Nincs annál idegörlőbb, mint amikor egy tökéletesnek érzett randi után találkozni kell a másik fél szándékait. Nem értem. Tehát, hogy akkor őszintén mondjad el, hogy ne ígérgess olyat, amit nem tudsz betartani. Ne beszélj mellé, ne alázd meg a másikat, csak legyél őszinte. Hát, okay, de amúgy szerintem ezt írásban is lehet közölni utána. Tehát el lehet úgy búcsúzni, hogy na hát ez tök jó volt, és aztán pedig megírni, hogy na ez következés, akkor nem, megírod, hogy nem. Nem tudom, miről van szó? Azon gondolkozom, hogy hogy van az, hogy ilyen default tippeket ad, és a végére annyira specifikus, hogy nem mozdulj rá a barátnőjére, hogy itt tényleg? És anyára arra rá lehet, mi ez a tipp a végére, hogy légy őszinte, nem mozdulj rá a barátnőjére. De azt mondja, hogy egyetlen éjszaka után, annál nagyobb pofátlanság talán nem is létezik, amikor szex után nyom nélkül felszívodsz, majd rámozdulsz a szóban forgó barátnőjére, lány rokonára. A helyzet tragikumikumát fokozza, ha úgy csinálsz, mint a fogalmat sem lenne a nők között fennálló kötelékről, ott korábban bemutatott titeket egymásnak. A fenti is a szubjektív szempontok alapján készül. Úgy csinál, mintha a nők között lenne barátság. De nézd, itt van a másik fele is ennek a... Nézd, 7 randi tipp férfiaktól nőknek. Te felnőttél már? Nem kell ezeket a kérdéseket feltenni? Te felnőttél már? Mármint, hogy nemzőképes életkorban lépett? Vérszik már. A segged. Nem, ez a... A Trónok harcában. Igen, a régen, igen meg a South Parkban. Tekintették, de hát az, hogy mondjam, akkor bekötötte a 18-et, az a kérdés? Nem, hanem hogy a Mama Hotelben lakik-e. Szexuális kalandozásai története. Értem én, hogy a nők is imádják a szexet, oké, nekik is van tapasztalatuk, viszont kérlek, nem mesélj nekem a nemi életedről, még nagy vonalakban sem, szemléletes részletekre, meg különösebbképp nem vagyok kíváncsi. Férfiak is vágynak az elmélyült komoly őszinte szeretetre. Szerintem... De miért zárja ki egymást a kettő? Hogyha valakivel randizol, az képzeld el, hogy testvéred vagy a nagymamád elkezd neked a szexről beszélni, ugyanilyen, mikor valakivel randizol és mondja, nem? Nem. Mert hát nem egy szexuális lényként tekintesz rá. Ne beszéljünk a szexről. De nézd azt, hogy már pedig, ha ezt kell hallanunk, hogy mit csinált veled két német turista valamelyik trendi fesztiválon, az nem igazán segít abban, hogy lélekben elköteleződjünk irántad. Óriási piros zászló. Hát a, persze, a két német turista, de ezt úgy képzelem el, hogy ilyen iszét, mint amikor, tudod, amikor Afrikába mennek ilyen kutatók az 1800-as években, ilyen rövid nadrágban, ilyen kalapban, és olyan turista, ilyen nagy hátizsákkal, ketten csalátszák. Valóban nem. Nem értek egyet ezzel teljesen. Én, hogyha van egy sztori a két német turistáról, én engem az... De nem az első randin kell ezt elmondani. Van olyan feeling szerintem, van, hogy annyira egy hullámosszon vagytok, hogy előkerülhetnek olyan dolgok, amik papíron lehet, hogy később kerülnének elő. De én a német turistás sztorit elővenném, azt mondom, hogy figyelj, ez igen. Lehet, hogy neked is csúran cseppen ma valami, azt gondolnád ebből. Nem azt mondom, de... De azt gondolnám, hogy végre nem egy ilyen valami prűd szektás lány. Vagy pont, hogy az? Ez a kettő lehet, ugye? Minden randi legyen esemény. Ez a probléma, vagy ez egy nőnek a tanácsa? Ez a nősz. Találkoztam már az a jelenséggel. Szerencsére nem sokszor, amikor egy lány bokros napi teendői egyikeként tekint a randira. A munkából érkezel, azzal nincs semmi baj, de kérlek, ne hozd az edzésen használt táskád és egyéb dolgaid a randira. A találkozónk után mozogni mész, old meg másképp. Egy randi legyen esemény. Mi is így tekintünk rá. Szerintem az, hogy az edzés táskáját, ez még tök jó, azt mondta, hogy jó, de jó, hát figyelj az egészségére, meg minden. Mit zavarja ez a pasit, tényleg nem értem. Ez mi a gond? Ezt a csávó mondja, hogy legyen esemény a randi. Ja, bazzeg. Szerintem nem baj, hogyha lazán állsz egy randihoz, mert amúgy is egy feszengés egy első randi, nem? És akkor, hát attól függ, nem tudom. Hát jó, az a jó, hogyha nem feszengés. Igen, hogyha mondjuk a német turistákról mesél, akkor azt szerintem akkor igen, témán. Igen, az edzőcuccával lebaszott, ja. Bűzik a cipője. És a bűntudata van a írónak, hogy ő az meg nem edz évek óta, de már mindig holnap elkezdi majd. Minden első randira elviszi, igen, az edzőcuccát. Vagy azt kell mondani, hogy ott hozza a nő az edzőcuccot, és rád fog férni. Szeretnél nő. Nevetni fog ezen a poénon, majd próbáljátok meg elsütni. Azt is dísznek hordozgatod, azt mond. Tudd, hogy mit akarsz. Hidd el, nekünk férfiaknak sem kell a szomszédba mennünk belső bizonytalanságért. A szabadságunkat feladni nem könnyű, viszont egy idő után szívesen megtesszük a számunkra megfelelő nőjét. Azonban, ha nőként nem tudod eldönteni, hogy még a kalandozgatni szeretnél pár évet, vagy már megállapodnál, az nem szerencsé. Hát ezzel nem tudunk vitatkozni. Én meg megpróbáltok. Miért nem lehet az, hogy valaki még nem tudja, hogy mit akar, és ez csomószor ez szerintem félre van értve az embereknek, nincs egy ilyen, néha, szóval van, aki azt mondja, hogy ő most komoly kapcsolatot akar, ő meg kalandozgatni, de szerintem az is helyén való, hogy valaki azt mondja, hogy majd az helyzet adja, meg a másik fél. Lehet, hogyha olyan pasival találkozik, akivel most csak jól el van, és szexelnek egy jót, az neki megfelel, de hogyha egy olyan pasival találkozik, akivel hosszabb távon is el tudja képzelni, az is megfelel, de az, hogy nem ilyen elvárásokkal mész, hogy nekem most feleség, nekem most fér kell, vagy én csak dugni akarok, szerintem az valahol az lenne, attól tudsz egy kicsit ellazulni, hogy figyelj, ebből lehet ez is, az is, de nem kell rágörcsölni egyikre sem, mert szerintem az öli meg azt, hogy rágörcsölt az egyikre a kettő közül. Inkább talán az a lényeg, hogy ez magadba tisztázza, hogy állsz hozzá, és ezt esetleg kommunikálni is érdemes. Mármint ez, hogyha ilyen mindenféle zavaros jeleket küldenek egymásnak az emberek, az azért valószínűleg nem jó. Az az esetek többségében nem jó. Zavaros jeletek, mint hogy gyere fel hozzám, de nem fog dugni. Igen. Hát van ilyen, és az elég furcsa amúgy. Minek mész fel? Zavaros jelek. Hát enni WC-re. Ja, és az nincs WC, az én. De lehet, hogy ott nem akarsz iszonyú nagyot szarni. Mondjuk az is egy felmérés. Csoki, hogy lehetsz ilyen? A nők nem szarnak. Ja, hogy hozzád jön föl a nő. Igen. És minek? Ja, nem akkor tényleg nem mondok ilyen. Fúj. Még ilyen. Felejtsd el az irreális elvárásaidat. A férfi is csak ember, akinek vannak hibái. Lásd be, hogy az elfogadás, a tolerancia elengedhetetlen eleme egy minőségi kapcsolatnak. Tud, hogy azokat a kockahasakat a Photoshop-pal hozták össze a plakátokon. Hát nem... Igen, nincs, sajnos nincsen férfi. Sajnos nincsenek nagyon kigyúrt, nagyon szép emberek. Nem. Értsd meg, a munkám nehezen megy, attól lehetek feszült, frusztrált, akkor is, ha igyekszem ezt nem rád borítani. Fogad el a másikat úgy, ahogy van, mi is erre törekszünk. Igen, de azért létszik neked meg legyen nagyon lapos hasad, jó? Igen. De... Meg jó, alakulj, szép legyen. Igen, okos. Szép legyen reggel sminknélkül is, meg sminkben is. Minden. Igen, okos, de ne túl okos. Legyél vicces, de ne túl vicces, inkább az én vicceimben nevessél. Igen, neves sokat a vicceken. Igen, főzél kurva jól, és igen, hogy van? Akkor az ágyban kurva, a konyhában meg mi, vagy hogy van? Legyél mindenhol kurva. Biztos mindenhol kurva, de azért főzél kurva jól. De legyen mindenhol, de mint ha már együtt vagyunk, utána csadorba öltözzél. Igen, legalábbis azt nem lehet, hogy úgy, hogyha más ránéz, akkor igen. Legyen csadorban. Ja, és hogyha azt meg tudnád esetleg csinálni, hogy ilyen, nem tudom, éppen amilyen kedvem van, úgy nézzél ki. Na jó. Szóval igen, ne legyen királis elvárásaid. Diszkréten futtass több projektet. Nem tűrs egyszerre több ember ismerkedni, mi is gyakran járunk el így, viszont légy ebben is visszafogott diszkrét. Találkoztam egy lányon, aki a második randin meg akartam mutatni valamit a telefonján. A kis Tinder értesítő ikonok a fejléc egészét megtöltötték. Ilyet még nem láttam. Szinte még jobbra-balra is kicsúsztak a telefonból. Ez. Tudni, hogy ugyanaz a She Life-os írta. Mindig ugyanilyen hülyeségeket írt. Ez nem egy férfi írta. Jó, mondjuk el tudom kézni, hogy randizol valakivel, és tele van Tinder értesítésekkel, de hát figyelj. Ez valami új technológia. Direkt megmutatod, hogy kicsit összekap magad. Ő azért keresett áru. Igen. Ezzel így szembesülni illúzióromból is nagyon rossz benyomást tesz. Lehet, hogy már lehet is kapni egyet, ha elmúlt 11 óra, hogyha meg már elmúlt még több óra, akkor lehet, hogy már el is fogyott. Úgyhogy köszönjük, hogy itt voltatok, és hát holnap még találkozunk. Köszönjük a Voltnak, és menjetek ti is adakozni, hogy mossátok kicsit a lelketeket. Meg hát valószínűleg tényleg jobb helyen lesz ez a pénz, mint nálatok. Úgyhogy kidőd, mire cseszítek el tényleg. Igen. Láttam előbb is, mit vettél. Csalódottak. Megveszed, és utána még azok a hirdetések jönnek fel egy hónapig. Pedig már megvetted. És azért veszel még egy. Nem. Nem vagyunk mérgesek Ádámmal, csak nagyon csalódtunk benne. Csalódtunk. Akkor mindenkinek viszontlátásra.